اسمه احمد، نام از او چی است؟ احمد است. نام از او ستایش کرده شده است. انسان است که موصوف به ستایش و اعمال و حرکات و عقیده نیک است. فلما جاءهم، پس چون آورد برای ایشان بالبینات، دلائل روشن را بر صدق ادعای خود، قالوا گفتن هذا سحر مبین، این معجزات سحر مبین، سحر و جادوی آشکارای است. معنی کدی که شما خصف بسته می رزمین، ولو که مانند حضرت عیسی علیه السلام وارد دلائل پیشکش بکن، یک تعداد در مخالفت شما استاده می شوند. بنان و من ازلمو، و کیست ستمگاتر ممن از آن کسی که افترا علی الله کذبا، بعد بس به الله الکذب دروغ را، و هو یدعا الی الاسلام، در حالی که خوانده می شود به سوی اسلام، والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمی کند گروه ظالم را. از او انسان که در ستمگارتر کیست که به الله دروغ بسته بکند، و هو یدعا الی الاسلام، در حالی که خوانده می شود به سوی اسلام. ببینید که الله جل جلاله کلمه و من ازلمو، و من ازلمو را زیاد ذکر میکنه و بعد از او هدفش هم میشه کسی که به دین دروغ بگوید، به نام دین چیزی را عنوان بکنه. از او انسان که دست داد ستمگارتر کسی دیگر نیست که به الله دروغ بسته بکند، در حالی که دعوت کرده میشود به سوی اسلام. ببینید که مراد کی است؟ از او انسان که در ستمگارتر کی است که به الله دروغ بسته بکنه به این عنوان که ما خدای به تو دعوت میکنیم، و الله هم ایره دعوت میکنه به سوی خودش، به سوی اسلام، و ای خلاف بکند و طرف خود دعوتش شروع بکند، از شیطانت شروع بکند. از این انسان که در ستمگارتر دیگری است. پیامبر علیه السلام میفرماید که خدا میگوید سلاستون انا خصمهم یوم القیام، رجول اعطا بی ثم غدر. سه مردم هستن که در جنگش الله میگه در روز قیامت من مبرایم. الله در جنگ و در میدانش میگه که بیار پیش بیا. یک از این نفر کی است؟ کسی که به عنوان دین بکنه باز خیانت بکنه. دکانداری خیانت بکنی، الله خواهد بخشید برد. قتل بکنی، ظلم بکنی، هر چی که بکنی و به نام دین که خیانت کردی، دین بدنام بکنی، مثل که ما بدنامش کردیم. که کسی را اسلام بگی، کسی را جهاد بگی، مردم بگه این شما، الله میگه در مقابل از این انسان ما مبره، زیرا یا دین ما را بدنام کردن، در دین دزدی است، در دین شپش فروشی است، در دین کوک زدن است، در دین از انسان سر جور کردن، سر مردم غوغاو کردن، در دین ای است، در دین پاتک سالاری است، در دین چرخ زدن است، که خود در دین نیست، این به نام دین می شود. اینان در مقابل چنین انسان های فاسد الله میگه که من مبرایم، من مبرایم، بعدا می خواهیم که پیاش تویم. وقتی که بعد میگه مجاهد نیستی، فاسق هستی، زارت میده هی مجاهد باید میکرد. کدام مجاهد؟ همین رقم مجاهد. بنابراین کیست تنگارتر از اون انسان که به الله دروغ بسته بکنند نماینده های دین شود، و بعد از او در حالی که دعوت کرده میشان به سوی اسلام، تو خودت بیا یک بار اسلام یاد بگی. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله گروه ستمگار را هدایت نمی کند. از او انسان که در ظالم دیگری وجود داره که خوب میفهمه که دینش باطل است، مسیحیت، میفهمه که چیزی که ما سرش چنگ زدیم این باطل است، این دیگه کار کرده نمیتونند، بودایت حاضر قیاس، یهودیت حاضر قیاس، با وصل از این میره با خدا نسبت میدهد. از این انسان که ستمگارتر دیگری است. یوریدون میخواهند لیطفی نور الله بی افواهیم، تا گل بکند روشنی الله را بی افواهیم، به زبانهایشان. والله متم نوره، و الله تمام کننده نور خود راست. ولو کره الکافرون، اگرچه بد بدانند کافران. یوریدون لیطفی نور الله، این مضمون دو بار در قرآن کریم ذکر شده با تفاوت بسیار کم. یوریدون ان یطفی نور الله، ولی در چه یوریدون لیوتری او نور الله میخوان که گل بکنن نور الله روشنی خدا را دیگه ببینن که عظمت خدا را ببینن و اگر روشنی هم از آن خدا باشه دیگه بسیار بزرگ است. یعنی شو روشنی هر قد لام اندازه خودش ما کوچک هستیم برق و روشنی ما کوچک است. الله بزرگ در روشنیش هم بسیار بزرگ است. بنان این روشنی بزرگی الله را ببین با روشنی و خدا را ببین. مستقیم داد کام تقدیم میکند. بعد دهن ما را ببین دیگه پف پف کرده بره ما شما خود مکل کرده نمیتونه این را خود بذار که نور روشنی خدا را کسی گل بکند. باوست که از این هم یک تعداد احمق میشان یوریدون میخوان یوتفی اون نور الله تا نور خدا را که اسلام است او را چی بکنن گلش بکند. اتهام بسته میکند کارتونا را نصب میکند توطئه ها میچینند مفاسد اخلاقی را رواج میدهند قتل و کشتار میکنند تعذیرات میکنند ده ها و توطئه را میچینند لیوتفی او نور الله تا دین خدا را گل بکنند دیگه اسلام من حیث اسلام تبارز نکنند. والله متم نوره ولی الله تمام کننده نور خود راست. تمام کننده به این معنی که در هر جایی که تاریکی است این نور در اونجا می رود در هر خانه با خانه این دون داخل می شود. این نور در کشورهای کفری هم می رود در خانه یهودی هم می رود در خانه مسیحی و یهود هم می رود. این تو خود نوری است. الله می خواهد که این نورش را چی بکند تمام بکند. ولو کری حل کافرون اگرچه کافر را بد ببینند اگرچه کافره را بد ببینن که سرحدات خدا بند بکنن و الله چنین کار خدا میکنن. همه انترنتی که فعلا مرواج است این برزد اسلام در حقیقت به کار رفت و یک وقت فکرش نبود که خداوند متعال یکی از بزرگترین وسایل دعوتی را گردانید. امروز سیستم های در ای است و به صدها نفر از طریق مسلمان میشود به صدها نفر که یک مشکل به نام اسلام پیدا بکنن که دیگر را سرش نواشته بکنن بازی میره و از مراجع دیگر پرسان میگن میبینه باز میگه تو دروغ گفتی اینه اسلام اینطور است. از یک طرف ببینیم که دشمن ها چی خواستن چهره ها را گل بکنن تلویزیون ها را مجلات این چیزها را میتن که اسلام را خدشدار بکنن ولی خداوند متعال این وسیله را در اختیار مسلمان ها داد از این طریق یک چیز را داخل بکن به میلیون ها انسان مسخره شد در یک کمترین لحظه وقتش. بنام ایتو اللهی هست ایتو اللهی هست که کاری که اینا میخوان که فساد پیدا بکنن راه دیگری الله پیدا میکنه و به منفعت مسلمان ها پیدا میشه و امروز دشمنان اسلام به این فکر هستن که چاره چیست که ما دعوت را از صفحات اینترنت جمع بکنیم چی بکنیم ایران ماندن که راه پیدا بکنیم اگر قیمت سرش بلند میبره بر خودشان ظلم است خودشان هم نقص میکنن اگر به می حالت بگذاره خود دیگه چی بکنن بند کردیش هم نمیتونن بس الله بار خدا میکنن. الله هم میفرمه که ولو کری هل کافرون اگر چی کفار بد ببیند الله این کار میکنن. باور بکنیم در یکی از کوانتونای انگلستان یکی از زمان مسلمان هم اول نمره عمومی در کل پوانتون و هم حجاب اسلامی را پوشیده و هم نماینده کل پوانتون یهود نصرانی ها بسیار کوشش کردن که را باز بدارد ولی الله جل جلاله یعنی قوت برازو داده بود که در سطح یک پوانتون هم اول نمره عمومی باشد و هم نماینده کل پوانتون باید باشد و او با مو حجاب اسلامی خود وقتی که گفت میزد اول اعوذ بالله بسم الله حمد و ثنا را میگفت بعد پیام خدا عرضه میکرد. کافرها و یهود هم از زوری که برشان میداد مشکستانن و ای با افتخار میگفت که من الحمدلله مسلمان هستم. ولو کره الکافرون حال در پوانتونا هم بریم پوانتونای غربی اما مضمونی که سخت است که میبری یک آقنمی که ریشتار است مسلمان است او استادش است امون که سخت مضمون است در بخش کمپیوترش در بخش دیگه مسائل انسانیش الله این کار را می کند ولو کری هل کافرون هو الذي چرایت می شود هو الذي الله ان ذات است که ارسل رسوله فرستاد پیغمبر خود را بالهدى به هدایت و دین الحق و به دین راست به هدایت فرستاد یعنی امین دعوت که پیامبر کرد و وجود پیامبر چیست هدایت است و دین الحق و به دین ثابت و استوار این فرستاد به خاطر از اینه که این تحریف شود دیگر آدم خود تحریف می شود لیظهره علی الدین کل تا غالب کند آن را به تمام ادیان پیغمبر الله فرستاد به هدایت در دیگه جا هدایت نبود مردم گم شده بودن به اساس تحریفشان و دین الحق و به دینی که مطابقت داشت به واقع مطابقت داشت ایتا چیزی نبود که با واقع دور بوده باشد دینی که ثابت است لیظهره علی الدین کله تا غالب کند آن را با تمام ادیان با تمام ادیان غالبش بکند ولو کره المشرکون اگر چه مشرکان بعد بپندارد مشرک بعدش بیا خوی کار خدا میکنند و الحمدلله این روزش کار ثابت شده ارگاه شما ببینید وقتی که عنوان میکنید که ما آماده هستیم با شما بحث بکنیم کسی آماده نیست در سطح این مسیحیت بزرگی بودایت بزرگ کسی توانایی از این نداره که در مجالس با مسلمان ها بشینند امی که میشنند سقوط از اونهاست شکست از اونهاست و کسیت ها و سیدیوهش الحمد بسیار زیاد است و شما میتونید که از داتر زاکر و شکدیدات و عمل همی این مناظرات شد بگیرین و ببینید که مسلمان ها چقدر غلبه دارن الحمدلله در دلیلشان خدا این دین از نظر عقل و منطق و فکر و قانونمندی دیگه بدیلی نیست برای اسلام دیگه ایتو یک سیستمی نیست که با این معاوضه شود حالا ایتو یک چیز بزرگ به اختیار داری ببینید که این چیز بزرگ ضرورت به تقدیم دارد یعنی تو باید ایره پیشکش بکنی تو باید ایره به مریضا این سخرا بتی ایتو نمیشه مریض نمیتونه بیاید مریض مریض است تو من هست یک طبیب حاذق باید پیش بروی بنان این دعوت مسئولیت ما شماست الله می فرمد که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان هل ادلکم علی تجارت آیا دلالت کنم شما را به تجارتی که تنجیکم من عذاب علیم نجات بدهم شما را با واسطه از این تجارت از عذاب دردناک دو حالت است این جنگ در بین حق و باطل وجود داره بی ختم نمی شود یا در دفاع از ارزشات قدم میگذاری و یا یکی سقوط میکنی یعنی تو نیست که ما شما که آرام بشینیم دعوت نکنیم با گفی نیست تو که آرام شوش که دیگر میاد در خانه تو با دخل باب میکنن دعوت میکند بنان به عوضی که دیگر را به تو چرا نمیری اگر آرام بشینید دیگران می چی میکنن در خانه مسیحیت پیش میکنن بودایت مثل کالی بر ما در گرد در خانه ما داخل میکنن این تو باز داخلش میکنن خب اگر تو کاری کردی باز دیگران نمیتونه بیاد شما چی فکر میکنه استادا اگر ما مسلمان ها از نظر دعوت او ارزش های خانوادگی که مسلمان دارد اخلاقی که مسلمان دارد تربیتی که مسلمان دارد احترامی که با والدین دارد محکمه های قانونی که در خانه دارد اگر ما سریال ها را جور بکنیم به این سریال های مبتذل و مزخرف زادات پیدا میشه تو چون نداری بنان دیگر را خیلی بگذار که بگذارد تو چرا نداری تو مشکل تو هست حالا که الله شاید است که هر غزوه از غزوات پیامبر یک سریال عجیبی است زندگی نامه هر صحابی من هی صحابی یک نمونه بزرگی است شما ببینید که اگر این کار صورت بگیره هر شخصیت اسلامی را ما را معرفی بکنیم در حقیقت ضرورت به این مزخرفات نیست هم با لذت است هم با تربیت است خب این کار را که نمی کنه خب بگذار خلیگه این پرده ای تلویزیون باید روشن باشد که تو نمی کنی دیگر را باید کار را بکنه بنام ای مؤمن ای مسلمان هل ادلکم علی تجارت، آیا دلالت کنم شما را به تجارتی که تجارت چیست؟ یک چیزی را میتی باز یک چیزی را میگیری، آنچه که تو میتی در رو باید حتما در گرفتنت باید فایده بکنی، یعنی هدف چیست؟ فایده است. تجارت به این معنی نیست که چیزی را میتی باز نقص بکنی، هیچ تجار به این من معامله نمیکند. هر تجار چیزی را که میخره و میفروشه به خاطر فایده است. شما را باید یک تجارتی دلالت نتون که همیشه اعطایتان خیر را به دست بیارد. بزرگترین تجارتی است که تنجیکم من عذاب علیم، نجات بدهم شما را از عذاب دردناک. کدام عذاب دردناک؟ عذاب دردناک عذاب استعمار است. عذاب استعمار عذاب دردناک است که تو بری میخوای کار بکنی، رئیس جمهور میفهمه که چطور کار بکنم، ایره خوب میفهمد. امین مردم را چطور آرام بکنیم، ایره خوب میفهمد. ایره خوب میفهمد که امین مزخرفات خراب است، امین ابتذال و رسوایی و فحشا خراب است. حضورش نمیکشد، میفهمی؟ زورش نمیکشد. چرا زورش نمیکشد؟ بخاطر اینکه مستعمره است، این نوکر شده، این غلام شده، نمیتونه کار بکنه. این واقعیت است. وقتی الله شاید از پیش پرسان بکردنی هر انسانایی که در اینجا کلان کلان هستن، امی از پیش پرسان بکر که امی وزیت تو دوست داری میکنی؟ نه بسیار زشته است و از دستش هیچ چیزی ساخته نیست. شما چی فکر میکنی؟ ایا دوست داشته باشد امی وزیت را؟ من هیس انسان دوست ندارن، این دیگر خو بگذار، ولی زورش نمیرسد، مجبور است هرچی که آقا صاحب میگوید او باید کرده شود. راه نجات چیست؟ تؤمنون بالله، اول به الله خوب باور داشته باشین، یقین داشته باشین، و رسولی به فرستادش به الله یقین داشته باش که تو عز من تشا و تو ذل من تشا در دست از است. تؤمنون بالله، ایمان باید داشته باشن به الله. چی رقم ایمان؟ او ذاتی است که میدهد و او میگیرد، عزت و ذلت از آن اوست و مستحق قانون هم تنها الله هست، او شارع است و رسولی و ایمان، ایمان آرید به الله و رسولی به پیغمبرش و فرستادش. به الله به پیغمبر چطور ایمان بیار؟ ایمان بیار که پیغمبرم این نظامه که جور کرد مخت جورش نکرد، سخت زحمت کشید، تلاش کرد، مشکلات دید، زحمت ها کشید، بعد از اون نظامه ارائه کرد. از سیرت یاد بگیر. سوم نکته چی بکو؟ ایمان که به پیغمبر و به خدا محکم شد، بعد از او باز الله اوایی نصرتت نمی کند. الله این نظامه که ما شما زندگی میکنیم یه اسباب و مسببات دارد. باز تکرار میکنم که هیچگاه ممکن نیست که شما از اسباب استفاده نکنیم و خدا شما را کامیابی بده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، این دین خودش پیش نمی رود ولو که بسیار خوبیش است. بنان و تجاهدون فی سبیل الله، پس برقمه جهاد بکنه در راه خدا، در راه خدا نی لتکون کلمت الله هی الولیا. چی رقم جهاد میکنی؟ بی اموالکم و مالت، مالت در راه خدا بطه تا که دین بیاید و انفسکم و جانهایتان را بدهید. جان و مالت قربان از این دین بکن، بعد از او باز چی می شود؟ شما نجات پیدا میکنید، تجارت خوبی را باز میکنید، یعنی بدیلتان چیز خوبتری است. و علیکم ای جهاد به مال و نفستان خیر لکم، بهتر است برای شما این کنتم تعلمون، اگر شما عاقبت امر را بفهمید. عاقبت امر چی؟ این در دنیا با عزت استین، در دنیا با عزت استین. مسلمان ها امی کار کردن در جی اصفهان، در اوجا وقتی که قطعات مسلمان ها با ایرانی ها روبرو شد، قماندان جنگ ایران با مسلمان ها گفتگوی کرد. بعد از گفتگوی از خیمه بیرون برآمد و قطعات اسکریش گفت که صلاحتان را برای مسلمان ها بسپاریم. و هرگاه که یک مسلمان سر پیاده روان بود تو سر اسب، فورا از دست پایین شو و این اسب در اختیار مسلمان بوده و اردارا قید بود، دو نفر تیر نمیشد، شما خود کنار بکشن بگذار که مسلمان تیر شد. این مردمش گفت چرا چرا؟ گفت این پیامی که اینها دار در مقابل از این شما جنگیده نمیدانه، بنام جنگ در مقابل از اینها ذلت آور است و این ذلت نیست که برای قد تسلیم شویم. بنام اگر ما خواسته باشیم که ذالکم خیر لکم، ای که با غرور در رئیس جمهوری باشی در وزارت چی که زنجیرهای استعمار را بشکنانه، زنجیرهای استعمال و غولهایش که در گردنت باشد در خانه خودتم به اجازه رفته نمیتونی، رفته نمیتونی. ذالکم خیر لکم، این جنگ و مبارزتان و به خاطر احقاق حق بهتر است اگر بدانید معالتان را. نه تنها که ای آزادیتان فایده هایی دارد، از جمله یغفر لکم ذنوبکم، این کار اگر چنین بکنید در رای خداوند متعال برزمید، یغفر لکم ذنوبکم، ببخشد و بیاموزد برای شما گناهان شما را، و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، و داخل کند شما را و باغهای که زیر درختان آن جویها روان است، و مساکن طیبتون و باخانه های پاکیزه، فی جنات عدن در باغهای جاودان، ذلک الفوز العظیم، همین است کامیابی بزرگ. کامیابی بزرگ است که انسان جنت کمایی بکند. و اخرى تحبونها، و بدهد چیز دیگری که دوست می دارید آن را، و اخرى تحبونها، چیز دیگر را الله برزمه که شما آن را دوست دارید. اخرى صفت است برای موصوف محذوف که نعمتون یا خصلتون، خصلتون اخرى، نعمتون اخرى، الله دیگه چیز دارم برخون می تن. اگر در راه خدا جنگیدیم و مبارزه کردیم، باز دروازه های معنویت سرتون خلاص نکنه که دنیا را باز شما ارزش نمیده. هر قدر که معنویت داشته باشین اما که این دنیا کوچک میشود، هر قدر که انسان از معنویت نداشته و این دنیا بخش بزرگ شده میره و کلان شده میره و سر مسائل دنیاوی فکر میکنه، بزرگترین صفت او صفت معنوی است که الله او را برتان میدهد. یا ای که و اخرى تحبونها، چیز دیگری که شما دوست دارین که امید در دنیا هم باید بسیار صلابت و قدرت و پیسه و مکنت ایره داشته باشین، اگر جهاد بکنه الله ایران برتان میده، ایران برتان میده، هم جنت از شماست و هم در دنیا با عزت استین. ذلک الفوز العظیم. و اخرى تحبونها، و بدهد چیز دیگری که دوست میدارد آن را، او چیز نصر من الله، نصف از جانب خدا، دشمنت زبون می شود و فتح قریب، و فتح بسیار نزدیک، همیشه پیش برو، الله کامیابی را برات می دهد. و بشیر المؤمنین، مژده بده مؤمنان را، این مژده هم بده برش. های چه وقت می شود دیگه؟ اوایی می شود؟ صحیح شد می؟ یا اوایی نمی شود؟ یا ایها الذین آمنوا، ای آنان که ایمان آورده، کونوا انصار الله، باشید مددگاران دین خدا را، مددگار دین خدا باشید، مددگار چوکی و پیسه و قوم و نژادت نشو، انصار الله، مددگار دین خدا باش. چه رقم کسی دیگر در تاریخ مددگار دین خدا شده؟ بله، تمام قال عیسی بن مریم، طوری گفت حضرت عیسی پسر مریم للحواریین، به یاران خود، من انصاری، کیستن مددگاران من الالله در راه خدا؟ مددگاران من در راه خدا کیست که ایدی نبرساند؟ قال الحواریون، گفتن یاران حضرت عیسی علیه السلام، نحن انصار الله، ما مددگاران دین خدا هستیم. فآمنت، اول ایمان آورد، طائفتم من بنی اسرائیل، گروه از بنی اسرائیل، به اساس از اینکه اینا نصرت کردن دین خدا را، به نتیجه منتارش نه، فآمنت طائفتون، گروهی باز ایمان آوردن از بنی اسرائیل، و کفرت طائفه، و کافر مانن گروهی دیگرش. یعنی معنایی که اگر دین خدا را نصرت بکنین، حواریون واری کامیابی از شماست، این دین، این مسیحیت یک قد بزرگ شد، دیره کی کرد؟ حواریون کرد، زحمت کشید، تلاش کشید. فعیدن الذین آمنوا، پس نصرت دادیم آنان را که ایمان آورده علا عدوهم، بر دشمنشان. فعیدن الذین آمنوا، آنانی که ایمان به آخرین پیغمبر آوردن، ما نصرتشان دادیم علا عدوهم، بر دشمنشان. در هر جنگ پیغمبر پیروز شده، مسلمان ها پیروز شده. فاصبحوا ظاهرین، پس گردیدن ظاهرین، آشکارا، عالمین. فاصبحوا ظاهرین، پس شدن اتو عالمین. این دین از جزیره العرب با چی شد برآمد دیگر، باز با تیت شد در کل جهان. روی ای اساس قرآن بر ما ایر داد که من حیث مسلمان ما باید چی بکنیم؟ در راه خدا باید بجنگیم و در راه خدا باید جهاد بکنیم. اگر این کار کردیم، الله حواریون ما شما را کامیاب میکند. فاصبحوا ظاهرین، پس گردیدن دینشان عالمی، ارزششان عالمی و پیامشان عالمی. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. سوره مبارکه جمعه جمله سوره های مدنی است، دارای 11 آیات، در ترتیب مصحف 62 و در ترتیب نزول 110 بعد از سوره مبارکه صف نازل گردیده. سوره مبارکه جمعه بعد از اثبات توحید ذات قدوس عزیز حکیم به بیان رسالت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و صداقت آن شروع کرده، رسالت آن را رحمت الهی بر می شمارد. سپس سوره مبارکه قبایح یهود را در مورد مسئولیت هایشان که باید شریعت الهی را تایید می کردن و از آن سرباز نمی زدن در صدد انحراف جامعه اسلامی بر آمدن، ذکر از قبایح اونها می کند. یک مثال شخصیتی از اونها را مورد بررسی خود قرار می دهد و عنوان بدترین مخلوق را بر او می دهد. همچنین سوره مبارکه حکم نماز جمعه را در ضمن اهمیت آن نسبت به سایر مسائل دینی، نسبت به سایر اعمال دنیوی او را مشخص می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و پاکیات میکند الله را آنچه که در آسمان ها و زمین است. یسبح لله، و پاکیات کند الله را آنچه که در آسمان ها و زمین است. الملک، اوست بادشاه حقیقی، القدوس نهایت پاک از هر عیب و نقص، العزیز غالب، الحکیم با حکمت در سنش. هو الذی، الله که همه مخلوق او را تسبیح می کند و پاک و منزه و غالب و حکیم است. هو الذی اوست که بعث فی الامیین، برم گفتر ناخوانان رسولا، پیغمبر را، منهم از نسل خودشان، یتلو علیهم، که می خوند بر ایشان آیاته، آیات ما را، و یزکیهم، پاک میکند ایشان را، و یعلمهم الکتاب، و تعلیمشان می دهد کتاب را، و الحکمت و سنت، و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، اگرچه بودن پیش از اسلام در گمراهی روشن. در گمراهی روشن به سر می بردن، بت عبادت می کردن، لباس نداشتن، اقتصاد نداشتن، فرهنگ نداشتن. الله عزیز و غالب با آخرین پیغمبر اینها را عزت می دهد. و آخرین منهم، و نیز مبعوث کرد آن پیامبر را، لمالی لما یلحقو بهم، با قوم دیگری که هنوز نپیوستن به اینها. الله این پیغمبر چی که و آخرین منهم لما یلحقو بهم، و مبعوث کرد آخرین پیغمبر را با اقوامی که تا هنوز به اینها نپیوندن. بنان یکی از جامعیت دین ما و جهانی بودن دین ما امیست که به این پیغمبر گروه غیر از عرب ها هم تا هنوز نپیوندن خو ایمان میارد. و هو العزیز الحکیم، و اوست غالب و با حکمت. ببین یک گروهی که این چیز هم نداشت، ولی گروه های در دنیا بود که همه چیز داشتن. تمدن فارس و روم تمدن بسیار بزرگی بود. اینها که نداشتن، با اساس اسلام تمدن را ایجاد کردن که و آخرین منهم لما یلحقو بهم، گروه دیگری مجبور میشن این تمدن نوخواسته را باید قبول بکنن و به گردن باید بگذارد، زیرا اوز غالب و حکیم. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل خدا است که میده الله به کسی که خواسته باشه، این فضل خدا هست. والله ذو الفضل العظیم، و الله صاحب فضل بزرگ است. الله که بخواهد نبوت برد در عرب ها، باز عرب ها را استعداد داد که از این استقبال بکنند، باز الله توفیقشان داد که این دینه چی بکنن گسترش رو بخشد، این فضل خدا هست. مثل الذين حملوا التوراة، ببینید در سوره صف بیان عظمت از این دین بیان شده بود، ولی بر ما مسئله حمل از این بیان میکنه که برداشت از این بسیار دشوار است. مثل الذين حملوا التوراة، صفت آنانی که نهاده شد بر ایشان تورات، ثم لم يحملوها، باز بر نداشتن آن را، قبول در پشتش بارد و حرکتش ندادن. که مثل الحمار مانن لصفت خرد، یحمل و اسفارم، که بر می دارد کتاب ها را، یک مرتب پلان خدا می برکت خود. انسانی که علم داشته باشد، مسئولیت داشته باشد، اون مسئولیت پذیرفته باشد، خود در ارائه مسئولیت خود کاری نکند، مانند یک مرکبی است که فقط پالان و کتاب ها را پشتش بار بکن، رایش بکن. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بعد از داستان قومی که دروغ می شمرن آیات خدا را. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نمی کنه قوم ستمکار را. آنانی که تورات به سرشان بار شد، بازی را خوب حمل نکردند، تحریف دری آوردند، به طرف آرزوهای خود ای را حمل کردند. صفتش مانند یک صفت مرکب است، و مرکب که هر قدر که تو بار بکنی و هر چی را بار بکنی نمیفهمه که چه ارزش دارد. انسانی که پیام را نپذیرد و این پیام را ارزشش نفهمه، مانند خر است. بنان بدترین صفت دارای کی است؟ آیات های گذشته را ما خواندیم که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم الدرجات. ما خواندیم انما یخشى الله من عباده العلماء. ما خواندیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. این را خواندیم. آیات میگه کسی که یک مسئولیت را برداشت میکرد، او را ارائه خوب نمیکند و ارزشش را نمیفهمد، مانند یک خر است. فقط کتاب سرش بار بکنه این قومی چی را برده. الله هدایت نمی کند قوم ستمگار و ظالم را. بنان قل بگه ای پیغمبر، یا ایها الذین هادو، بگه ای یهود، ان زعمتم، اگر گمان دارید، انکم اولیاء الله، که شما دوستای خدا هستین، خاصان خدا هستین، من دون الناس، به غیر مردم دیگر، در این صورت فتمنا و الموت، آرزو بکنید مرد و ایچی جنجال شما شروع کنید، بیان خود دیگه مرد بخواهیم که از دنیا زود بره، این جنت ها از شما شود، این کندم صادقی اگر راستو هستیم. فتمنا و الموت، بیان که دیگه یکی چی بکنیم، مباهله بکنیم که هر کس که دروغگوی بود از بین برود، خونا با مباهله آزار نشدن، نگفتن که زیرا میفهمید که اینا بناحق هستن. ولا یتمنونه، و آرزو نخواهد کرد مرد را ابدا هیچ جا، به ما قدمت ایدیهم، با آنچه که پیش فرستاد دستایشان. خوب میفهم که ما در کتاب چقدر تحریف آوردیم، صفات پیغمبر را چقدر تحریف کردیم، از این خبر داشتن. بنابراین وقتی که تو از پیش مباهله میفهمی که بیا بریم نفرین بگیم که هر کسی که دروغگوی باشه الله او را از بین ببرد، اینا آماده میشن؟ قطعا آماده نمیشن. دیگه جا میفهمه که اینا دوست دارن که هزار سال عمر بکند. چرا این دوست داره؟ به خاطری که میزنه که اینجا دوسیه داره. و ما هو به مزحزحه، اگر بالفرد هزار سال برش عمر داده شد، بازم دوسیش حکم نمیشه. پیش الله که انحراف از اینها هست. والله علیم به ظالمین، الله خوب دانست با ستمگران. قل بگه ای پیغمبر، ان الموت الذی تفرون منه، بشک آن مرگ که شما از آن فرار میکنه به اساس بدکاریتان که پیش فرستادین، فانه ملاقیکم، این مرگ شما را فراگیرنده است، فانه ملاقیکم، این مرگ رسنده است با شما. ثم تردون بازگردانیده خواهید شد الى عالم الغیب و شهاده و سوی ذاتی که داننده پوت و آشکار است، غیب و شهادت است. فینبئکم خبر دهد شما را بما کنتم تعملون با آنچه که می کردید. راه چی است؟ یهود کار خود را میکنه، خب مسلمان ها باید جمعیت خود را حفظ بکنند، پیام وحدت را باید داشته باشند و اتصال ببخشند صفوف خود را. این صفوف چه وقت واحد می شود؟ وقتی که اقلا در هفته یک روز خامخا باید بر یک جمعیت حضور داشته باشند. الله جل جلو پیام جمعه را بر ما شما می دهد و می فرماید که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا نودی لصلاتی، چون آواز داده شود برای نماز من یوم الجمعه از روز جمعه، فسعوا الى ذکر الله، پس بشتابید بیاد کردن الله و ذر البیع، ترک بکنید خرید و فروشتان را. ذالکم اینی سعیتان به طرف ادای نماز جمعه خیر لکم، بهتر است برای شما، این کنتم تعلمون، اگر عاقبت امرش را بدانید. پیامبر ما علیه السلام بر حدیثی که صحیح مسلم از حضرت ابو هریره روایت میکند که پیامبر فرمود خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه، بهترین روزی که در اوجا آفتاب تابید بر دنیا و ما روز جمعه بود. خلق آدم، الله در امیر روز جمعه حضرت آدم را آفریده و فیه ادخل الجنه، در امیر روز جمعه داخل جنت شده و فیه اخرج منها، و از در امیر روز جمعه از جنت بیرون شده. باز می فرمه که ولا تقوم الساعت الا فی یوم الجمعه، قیامت هم برپا نمی شد مگر در روز جمعه. فضائل روز جمعه بسیار زیاد است و این نماز هم بسیار مهم. پیغمبر علیه السلام می فرماید که من ترک ثلاث جمعه تهاونا تبع الله علی قلب، هر کسی که سه جمعه را بدون ضروره، بدون دستاویز شرعی ترک میکنه، الله بر دلش مهر میگذارد، باز منافق میشود. بنان مسئله نماز جمعه از اهمترین موضوعات در دین ماست. اول بار قبل از اینکه پیامبر در مدینه بیاید، الله نماز جمعه را بر ذمه مسلمان ها فرض گردانید و این نماز جمعه در عرب ها به نام عروبه یاد میشد، نام اسلامیش جمعه شد، به خاطر از اینکه از دهات و از مساجد کوچک به یک مسجد بزرگ مسلمان ها باید تجمع بکنند و چندین مسجد باید با هم یک جا بوده باشد. چون این هفته یک بار است، نمازهای پنجگانه زمینه شناخت ما شما را و احوال پرسی یک دیگر ما شما را این مساعد کرد، زیرا در پنج وقت نماز حتما ما باید برمیم بدن یک دیگری از اوضاع خبر میشیم. در روز جمعه از مساجد متعدد باید جمع شویم تا که از یک دیگر احوال پرسی بکنیم. از این خاطر اول بار که این نماز را قائم کرد حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه بود که پیش از اینکه پیامبر علیه السلام هجرت بکنه این نماز را در مدینه منوره خواند. و بعد از اینکه این نماز و جمعیت مسلمان ها عروبه را به جمعه تبدیل کرد، بیخی روز به این عنوان شد، روز به اینا، حالی که میگم روز جمعه یعنی روز اجتماع مسلمان ها. این روز به اندازه مهم است که امامتش باید که بدهد ولی الامر مسلمان ها، رئیس جمهور باید امام بوده باشد، چه رئیس جمهوری که الحمدلله خوانده نمیتانم، او باید چی شود؟ او باید رئیس جمهور کسی باید باشه که نماز باید بده، خطبه باید ایراد بکنه، قال الله و قال رسول برد بگوید. دوم نقطه، در این جمعه اگر رئیس جمهور نبود باید معاونش باید بیاد، قاضی و قضات باید بیاد، والی باید بیاد، اینا باید نمازای جمعه را بدن. یا خود در نماز جمعه نمیان نه؟ یا خود رخصت هستم. بنابراین چرا اینا باید نماز جمعه را بدن؟ زیر اینها مکلفیت دارن که گزارش هفته ای خود باید بدن. اول چند بخش داره؟ یک بخشش حمد و ثنا به الله. بخش دیگرش چی است؟ دعوت به سوی دین و اخلاق بلند دینی. بخش سومش چی است؟ کارکردهای خود. ما در این هفته چی کردم؟ و در اخیر برای مسلمان ها میگه که اینی کار بکنین اینی کار نکنین، همیشه باید پیام بدهد و مسلمان امیر خدا باید ببیند، باید با اون انس داشته باشد. این نماز به اندازه مؤثر است که یک ارگا در جنگ های صلیبی بحث صورت گرفت که چی بکنیم که مسلمان ها را سقوط بدیم. بعد گفتن که چهار کار بکنیم: خلافت اسلامی را از پیش بگیرین، دوم کاری که شما میکنین قرآن کریم از پیش بگیرین، سومش کعبه را از پیش بگیرین، چهارم نماز جمعه را از پیش بگیرین. این چهار چیزی که از مسلمان ها گرفتن شما غلبه پیدا میکنین. اما بود که یک یک کار کردن، خلافت اسلامی را خود گرفتن، بعد کعبه را خود غیر مستقیم گرفتن، مسلمان ها فقط دورک میخوره و مسائل مهم را ایش کس اونجا بررسی نمی کند. قرآن کریم از پیش ما گرفتن که کس خواندش نمی تاند، چارده علم یاد بگی گفت نی توطئه بود امیر اقام آمده را. به این شکل از قرآن ما شما را دود کرد، کسی مسائل را با قرآن عرضه نکرد. نماز جمعه را هم به اشکال مختلف دورش کرد، به اشکال مختلف. یکان بار دشمن ایتو کار میکنه که بعضی از علما نمیفهمه که میفهمه کاری که ما میکنه که چه قرضش دارد، این فتوایی که من میدم این چه قبونیه دارد. ما با تمام احترامی که برای علمای خود داریم، برای کسایی که افتا دارن با اونها داریم، ولی بعضی موضوعات قابلیت بحث بیشتر دارد. ببینین بزور ما چیزایی را در نماز جمعه کشیدیم که نماز جمعه را خواستیم که از بین ببریم. در اینجا باید موچی باشد، در این شهر، در اینجا باید سلمان باشد، در اینجا باید فلانه باشد، در اینجا باید فلانه باشد. اگر این نباشه نماز جمعه نمیشود. شما یک بار فکر بکنید، اگر با قرآن و حدیث رجوع بکنید، باز پیدا بکنید که این شرایط اینجا هست، این رقم شرایط شما پیدا نمیکنید. از این خاطر است که یک تعداد علما سرزی سخت جرح کردن سری رقم فتواها، سخت سری مبارزه کردن. چرا ما نماز جمعه را ببین احمد شد؟ ما برای شما میگم که برین فردا یا دیگه فردا ما شما یک مجلس میگیریم. این مجلس مفت جور نمیشد، باید کارت بتین، باید مصرف بکنیم، آمادگی باید بگیریم تا که از 200 نفر یک و نیم صد نفر نمیاد. خود در روز جمعه عزیزان مفت مردم میاد و به خاطر چی نه که تو برش چی میگی؟ حکم خدا را چطور برش میگی؟ بعد از او باز من ما فتوا بودم در ایجا ولا صحیبی چی نیست؟ موچی نیست؟ بنا نماز جمعه نمیشود. این فتوا را از کجا؟ چرا این رقم فتوا بودیم؟ چرا به دست خود دعوت اسلامی را قطع میکنیم؟ یا از طرف دیگری ببینیم که ما ایتو یک فتوا را بودیم که به خود بدبختی پیدا بکنیم. پیراسل بود چه وقت بود یک چند طالبا بود از اونا آمدن بر ما گفت که در افغانستان نماز جمعه نمیشه. چرا نمیشه؟ افغانستان حکومت اسلامی نیست. خوب گپای خداست. در پاکستان خوب بودی، امام بودی، امام بودم، نماز جمعه را میخوانی آسه. در پاکستان دیگه چرا میخوانی وطن بار؟ در افغانستان همی ظاهرش که حکومت ما خود اسلامی، از طرف دیگر قانونم تال تغییر تطبیق نمیشه، ورنه قانون افغانستان خوب قانون است. در اوجه قانون انگلیس، قانون انگلیس در اوجه بر تو نماز جمعه می شود و خودت امام بودی، در افغانستان نماز جمعه نمی شود. ولی این منطقه فکر بکنیم، این عقل فکر بکنیم. مشرف از کرده که در خوب مسلمان است، امیر عقل قبول می کنم و نماز نمی خواهد و او را خیلی به او ترجیح بده. این در حقیقت دشمنی با دینت و این تعصب است. برالاوی این ملتی که هیچ نمی فهمد سرزی نماز جمعه را خلاص بکن، بعد از با یک فتوای دیگه می تن که خیلی نماز که می خواهیم با یک چهار رکات نماز احتیاطی بخواهیم، فقط شکوک را ایجاد کردن به خاطر از اینکه این نماز نماز غلط است. برین به بحر الرائق او را مطالعه بکنیم، در اینجا خوب بحث جالبه دارد که این نماز هیچ اساس دینی ندارد، این منام نماز احتیاطی از جور شده. پیش ما می خواهیم ای به ما تعلق دارد که ائمه چگونه نماز جمعه را ایران میکند. اگر امام مثل امامای ما واری باشد قرار کده خواه کده وقت نماز خواه وضو میگره پس دیگه گای شرق میره گای غرب میره گای جنوب میره و اوهی گفت میره یک نفر خواه میکنه ای تویز که چه ایچ ایش اصالت نداره ای رقم نماز. اگر ائمه ما ایچ 12 ما را تقسیم بندی بکنه 12 ضرب 4 بکنه که چقدر خطبه های ایراد میکند. از او بعد در هر خطبه خود باید فکر بکنه چی بگوید مطابق با زمان و مکان بحث بکنه. شما چی فکر میکنه؟ قسم با خدا تا مسجد جای پیدا نمیشود. بنابراین این مشکل ماست که ما به این نماز کم میبینیم. روی این اساس بحث بسیار زیادی در دارد، خاصت چیزی که من میگم نماز جمعه فرض است. این حکومت ها نمیتونه سقوط بدهد. این نماز فریضه الله است که بر زمه ما شما گذاشته، نه به نام 4 رکعت احتیاطی چیزی وجود داره و نه قبولش داریم و نه هم این قواعد کوچک کوچک بی‌معنایی که اینجا موچی شد اینجا فلانه شد اینجا دساره شد. نماز جمعه را بخوانی که دشمن ها ای را میخوان که از بین ببرد و بنابراین ما کوشش بکنیم که شرایط را ایجاد بکنیم، کوشش بکنی سر شرایط پیدا شد. شرایط که نباشه تو نماز جمعه را نمی کنی خیلی از ضعف ایمانی موتوز که شما شرایط ایجاد نکردیم. بنام شرایط باید ایجاد شد و سرش باید کار شد. اگر میخواین بحث خوب را بگیریم در این باب و دو کتاب مراجعه بکنیم و بخاطر از این که نماز احتیاطی را صحت و ناصحت شدیم بحر رایق مطالعه بکنیم در کتاب احناف و فقه سنه را مطالعه بکنیم در باب همین مسئله نماز جمعه یک بحث خوبی دارد. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا نودی از صلات چون آواز داده شود برای نماز. در روز جمعه ما دو آذان داریم. نودیه به معنای میگن که هر گاه در قرآن کریم و در کتب شرعی معانی میگه حمل میشود به معانی شرعی نه به معنای لغوی. نودیه به معنای تو نیست که بیاین بیاین. نودیه به معنای چی هست؟ آذان هست. اذا نودیه للصلاه وقتی که آذان داده شود در نماز. بنان این هم بدعت است که در بعض مساجد ما میبینیم که از صلات جامعتون صحیح نماز آمده است یکی یک یوای دیگه داره قامت باید چخ میزنن. این عرضویش نارواست و این بدعت است. نه برای کسی میگم قامت و نه میگم از صلات جامعتون، زیرا یک بار آذان گفته شده و به آذان باید مسلمان ها بیاد. در اینجا وقتی که آواز داده شود برای نماز پس بشتابید بس طرف چی؟ من یوم الجمعه از روز جمعه فصاو الى ذکر الله پس بشتابید بیاد کردن الله بیاد الله بروید. چی رقم بیاد الله بروید؟ ملائکه در پیش دان دروازه هست. هر کسی که اول در مسجد داخل شود الله جل جلو ایتو مز برشن مثل که یک دونه شطر از برحه کده باشی. ایمی رقم دیگر تا وقتی که امام سر منبر میشنه، ایمی که سر منبر شد دیگر باز صحب را جمع میکن. و ضرب البيع ای آواز به اندازه مهم است که بیع و شرای تقطع بکو، بیع و شرای دیگه معنا بکو ولو که فایده میکنی. تو باید به یاد خدا بروی، تو باید تسکیه شوی، تو باید پیام خدا را بگیری. ذالکم این معنا شدن شما از بیع و شرا و آمدنتان به طرف نماز و جمعه بهتر است ان کنتم تعلمون اگر بدانید. ما در افغانستان حد اقل امقم بکنیم که زنها را به روز جمعه به نماز بگذاریم، زیرا کسی خود را تعلیم نمیدهد، کسی خود چیز برشیات نمیدهد. اگر در روز جمعه هم ما بتانیم پیام خدا برشان برسیم شاید کامیابی بگویا باشیم. در دیگر نمازم در روز جمعه خود باید بیاییم. این کار خوب است. فیضا قدیت سالاتو پس چون تمام کرده شود نماز فنتشی رو فی الارض پس متفرق شوید در زمین و ابتغوا من فضل الله و طلب بکنه از فضل خدا از روزی خدا. فاذا قضیت الصلاه پس چون تمام کرده شود نماز، نماز خلاص کردیم. چه رقم نماز خلاص میکنیم؟ طریقه پیغمبر علیه السلام چه رقم بود؟ نماز جمعه را میخوانم بعد از باز مبارک میرم در خانش سنت ها را میخوانم. در باب سنت ها ایست که اگر در ما به هر دو حدیث عمل میکنیم. اول 4 رکعت میخونیم، بعد 2 رکعت میخونیم. امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه میگه نه، اگر در داخل مسجد بودی 4 رکعت سنت بخوان، زیرا که 2 رکعت تحیه است، 2 رکعت سنت است، و اگر در خانه هستی 2 رکعت بخوان. بنابراین نمازی که خلاص کردیم، سنت های خود را که خواندیم در روز جمعه، بعد از اون چی میکنیم؟ فانتشروا، پس متفرق شوید فی الارض، در زمین، و ابتغوا من فضل الله، و طلب بکن فضل الله را، روزی را طلب بکو، اقتصاد تفیش برو خواه نکو، و ابتغوا من فضل الله. ببینیم که این آیت بر ما چی میده؟ در قاموس دین ما، شما ما به نام رخصتی چیزی نداریم. از نظر دین ما به نام رخصتی ها چیزی نداریم. هر روز ما باید عمل بکنیم، کار بکنیم، تلاش بکنیم، دنیا و آخرت خدا باید جور بکنیم. بنان ای عمر ما کم از که ما با رخصتی ها از بین ببریم. از نظر فقهی و دینی ما، ما به نام روز تعطیل نیست، نه روز به اصطلاح عرفه تعطیل است، نه روز ده ها تعطیل است، نه روز جمعه تعطیل است، نه روز نوروز. نوروز خوش حرام است، یه خود بیخی ناروا است. یعنی این روزهای دینی ما که باش امیان تعطیل نیست. در این جان باید تو در دفتر بری، در دکان تو باید بری، کار باید بکنی، کار خوبی است. زیرا الله ای عمر ما کم است، چرا ناقی رخصتش میکنی؟ چرا این کار را میکنی؟ الله میگه در روز جمعه وقتی که نماز خواندی، باید خوانکو فانتشی رو تیت شرون و ابتغوا من فضل الله، و طلب بکنم با کار و عملتان رزق خدا را، رزق طلب بکو، خونه کو. از این خاطر اگر یک روز در افغانستان تعطیل میشه، شما میتونید ما بلک ها دلار نقص میکنیم. از نظر اقتصادی یک روز تعطیل بلک ها دلار افغانستان نقص میکند. چرا این نقص قبول بکنم؟ و این غلط است. خب باز هم در اصل شما میریم که رخصتی نیست، رخصتی نیست، خلاص. حالی که تو یک رواج شده به نام رخصتی روزای جمعه، خب رخصتی بوده باشد. باز پاکستان داره غلط کار به زندگی باز نمی کنیم. یکان کاری که علامه و نشانه ایمان بوده باشد، او را باز علامه بیدینی خود قرار نمی دیم. در اصل خب ما دوست نداریم که رخصتی باشد، ایره دوست نداریم. خب آلی که رخصتی کردیم بنامه دی که روز جمعه است، یک روز دینی ما شماست، کار خوبی است. خب باز ایتو نمی کنیم که روز جمعه را به یک شنبه تبدیلی بکنیم، ای کار را باز نمی کنیم. زیرا یک شنبه روز رخصتی دیگر است، ای از مسیحی است. ما مسلمان ها بازی کار را نمی کنیم. ما مسلمان ها میگیم که اگر اول خواهی که رخصتی نباشد، اگر آمد باز روز جمعه کمی قبول شده پیش مسلمان ها، بدان تبدیل از او و تحویل از او به یک شنبه، ایرا ما ناروا، حرام و غلط، ولو که از نظر اقتصادی نقص میکنیم، ای نقص را ببذیم، ولی علائم کفر را بلند نکو، علامه بیدینی را باز بلند نکو. و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا، الله را یاد بکنید زیاد، لعلکم تفلحون، تا رستگار شوید. الله را یاد بکنید بچی، با درود پیغمبر یادش بکن، درود به پیغمبر زیاد بگو که پیغمبر مستقیم میگیر آواز تا و خدا بر اون معرفی میکنی. و اذا رأو تجارتا او لهوا انفضوا الیها، و آن مسلمانان چون ببینن کاروانی او لهوا یا بازی، انفضوا الیها متفرق شده، متوجه میشن به می سوتری ها، و ترکوک قائم و بگذارن تو را استاده. ببینیم که گپ در کجاست. مسلمان ها باز چی میکنند؟ مسلمان ها این روز سخت باید نگاه بکنند، ولی ارگا که تجارت رو ببینه، دکان رو ببینه، با نماز جمعه زیادش میرود. یا یک کجا میری و لسه میرم در سالن چی میکنه؟ ساتری، نماز جمعه فراموش میشود. چی میری از او که در بطرترش چیگه؟ ولی سگ جنگی میرم. ایش خود دیگه بدتر است. نماز جمعه را به تجمیل تبدیل میکنند. میگه و چون ببینند کاروانی را، تجارتی را، اوله من یا یک بازی را، انفضوا الیها، مشتبن به سوی از او، و ترکو قائما، تو را متنام میگذارد. روز پیامبر خدا هم تو نماز خوانده بود، مردم گرسنه بودن، چیزی نداشتن. خبر رسیدش رسید که ولی کاروان از گندم آمده. یک پت پت بر آمد که ولی کمه گندم بخره. اما تو هر کس که مبره باشه مبره تن و مخ مبرن، دیگه کس انشالله نمیبینن. این که بر آمد باز دیگهش الله ای آیت نازل کرد که ببینن. قل بگو ما عند الله آنچه که نزد خداست خیرون بهتر است، من اللحوه از بازی و من تجاره و از کاروانهای تجارت و داد سطور. والله خیر الرازقین، الله بهترین روزی دهندگان است، الله بهترین روزی دهندگان است. بنان دکان تا با خاطر نماز جمعه قلب بگو و به طرف نماز بیا، کار تا با خاطر روز جمعه بگذار و تو باید فصحا و الی ذکر الله. الله جل جلو اعمال ما شما را قبول بکنه و توفیق بیشتر عبادت نصیب و که نماز را قائم بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. در سوره مبارکه صف دین خدا شناختیم که باید برش مبارزه شود. در سوره مبارکه جمعه اجتماع و سفارایی خدا شناختیم و عظمت دین خدا شناختیم. ولی یک گروهی هست که میشه در صفوف ما یکان جنجال پیدا میکنه، او کی هستن؟ منافقا هست. در ظاهر مسلمان، در باطن مسلمان نیستن. از سوره مدنی را که شما مطالعه بکنید یک بخش از منافقا را بر ما بیان کردن. خب به خاطر که بسیار خطرناک هستن، ماری آستین هستن، یک سوره مستقل را قرآن کریم به عنوان سوره منافقان به مدت یعنی مردم فراموش نکنید که بسیار زیاد هستن. سوره مبارکه منافقون در مدینه منوره نازل شده، دارای 11 آیت و یک رکوع. در ترتیب مصحف 63 سوره و در ترتیب نزول 104 بعد سوره حج نازل گردیده. چون سوره مبارکه جمله سوره های مدنی است، معالجه میکند جنبه عملی شریعت اسلامی را و قضای و احکام اسلامی را توضیح میدهد که در حقیقت چهره های ننگین منافقین را به واسطه از او بر ما معرفی میکند. و از طرف دیگری این سوره ما شما را از مواصفات منافق که خبر داد هشدار میده که این صفات را در خود جای ندهی که باز تو در مقطار استاد میشی. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون، چون بیاید نزد تو منافقان در ظاهر مسلمان و در باطن کافر، قالمی و نشهد و گواهی میدیم انک لرسول الله، که بیشک تو فرستاده خدا هستی. امی که پیشت بیایی باز میگه که نشهد و انک لرسول الله والله یعلم و الله میدانه انک لرسوله که بیشک تو فرستاده اوستی. الله این به این خبر دارد. والله یشهد و الله گواهی میدهد ان المنافقین، بیشک منافقان لکاذبون، همین ها هستن دروغیان. الله گواهی میدهد که در امی گفش که میگن که اینکه لرسول الله، امی مردم دروغ میگن، در امی هم اینا دروغ بیستن. چرا ایمانت ظاهر میکنن؟ هر کسی که زیاد تشویش داشته باشد اما شاید زیاد قایم هم میگرید. امی یا چون دروغ میگفتن در مجالس پیامبر علیه السلام که میامدن که پیامبر خدا گفت، بازی ها میگفت الله اکبر، آواز خدا بلند میکرد، اشهد ان لا اله الا الله، این را باز بلند میکرد. چون میگفتن که چون میفهمین که دروغ و دروغ میگن این دیگر را در من خبرت نشا و زور خدا پیشکش میکردن. اتخذوا گرفتن ایمانهم، سوگنهای خود را، جنتن سپر خیش و مایه فریب مردم. فصدوا عن سبیل الله، پس با واسطه از این سوگن ها و این چهره های قلابه ایشان باز داشتن مردم را از یاد خدا، از یاد خدا، از دین خدا مردم را باز داشتن. انهم ساء ما کانوا یعملون، بیشک اینها بعد از آنچه که میکنن، بعد از آنچه که میکنن. ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا. الله چرا اینا رو میگه ساء ما کانوا یعملون؟ ذالک این به سبب آن است، به انهم که ایشان آمن و ایمان آوردن، ثم کفر و باز کافر شدن. فطبی علی قلوبهم، پس مهر نهاده شده علی قلوبهم، بر دلهای ایشان. فهم لا یفقهون، ایشان نمیدانند، نمیدانند که خیر ما در چی است. خیر دنیا و آخرت تنظیم کردن نمیدانند. با و اذا رأیتهم چون ببینی ایشان را تعجبو که اجسامهم متعجب کند تو را اجسامهم به ابدان ایشان وقتی که اینا را ببینی قوارایشان که ببینی تو را تعجب بندازه این قواره زیبا و این یقولو و اگر بگوید تسمع لقولهم گوش نهی به سخنان آنها اگر چیزی را میگد به اندازه جذابیت و قوارای عجیبی دارد که این نکته عجیبشان که تو فکر میکنی که چی هست تسمع لقولهم فورا گوش برش میده که صاحب بگو چون پروفیسر صاحب هست دیگه باید گفش خوب شنیده شود که انهم خشب مسنده گویا ایشان چوبهای به دیوار تکیه دادند اما تو صرف صرف که ببینی که دیوار که میشنن کل کوچه میگیرد جای به جای میشنن اینا این تو مردمی هستن که غیر از مشکم چیز دیگر را به رسمیت نمیشناسن یحسبون کل صیحت علیهم میپندارن هر آواز تون را حلاکی بر خودش خود صیحت علیهم هر آواز تون را حلاکی بر خودشان جان در دیگه جان میشه این دیپلومات خود را میگیره و در سر چی رفتگی است در سر میدان اوی این خوادتشان است الله می هم العدو این می هستن دشمن ما هستیم 3000 فرد تنها در وزارت معارف شما می فهمین 12000 دلار 11000 دلار خب ما خبر داریم که مشاور صاحب چی داره مشت دلار اگه این منطقه فکر بکو این فکر یک بار فکر بکو که از برای خدا این وطن صاحب داره یا نداره 20000 دلار 30000 دلار 40000 دلار هم در افغانستان مش داده می شود آیا قهر رجال است قسم به خدا دست پای از ملت بسته است هیچ کس هم نیست که آواز تا بشنود بلک ها دلار مصرف می شود بی معنا و پوچ کل وزارت ها را مشاور صاحب گرفته مشاور ما درو به کار میانه میکنه غیر خیانت تو 12-13000 دلار 20-30-40000 دلار رو برای مردم میتی چی کار کردن یا چی خیرشان به این ملت رسید مامور بیچاره است ایران مانی که نه معلم بیچاره 3000 رو پر قاضی بیچاره 3000 رو پر دونی مزار پر ماشه است باز مردم میگه ولی رشد ولی برای خدا خوی حکومت نگه بخو تو 2000 پر برش میدی خود کرای رایش نمیشه با او بیدین خدا تر که تمام خانهشم در امریکا در 30000 دلار برش میدی بس بساس چی؟ الله میگه که هم العدو امی دشمنتان هستن بی حکومتانو میکند فحضرو هم پس بترس از ایشان منافقا نماز نی رزالت فحشا شرا کلش در میو هستن قاتلهم الله لعنت کرد الله انا یعفکون کجا گردانده میشان از حق از حق کجا گردانده می شود و اذا قیل لهم تعال وقتی که برشان گفته شود تعالا بیایید یستغفر لکم رسول الله تا طلب آمرزش کند برای شما پیغمبر بیایید به دینم بیاین از اسلام کمک بچشین لو و رؤوسهم می پیشانن سرهای خود را و رأیتهم و ببینی ایشان را یسدونه که رو میگردانن رو گردانن و هم مستکبرون تکبر کنان رو میگردان تکبر کنان بعد از او بازی ملت را تحقیر میکند این ملت را کوچک مشمارد این کارا را هم میکند سواء علیهم برابر است بر ایشان استغفرت لهم ای که آمرزش بخوایی به اینها ام لم تستغفر لهم یا طلب آمرزش برش نکنی لن یغفر الله لهم الله اینها را نمیبخشد ان الله لا یهدی القوم الفاسقین بشک الله هدایت نمی کند گروه بدکاران را الله گروه بدکاران را هدایت نمی کند هم الذین اینها کسانی هستند یقولون که میگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله شما خرج نکنین بر آنانی که نزد پیامبر خدا هستند از صحابه حتی ینفضوا تا اینکه چیشا پراکنده و تیز شوند چی تمام روز عبدالله ابن ابی سلول چی میگفت ای به صحابه خرج نکنین که دیگه هم قوی میشن شما کچ کمک نکنین که پشت خانه هایشان به کفرشان بروند الله میگه ولله خزائن السماوات، مر الله راست خزائن آسمان ها و زمین، ولكن المنافقین لا يفقهون، ولكن منافقا چیز را هم نمیدانند، لا يفقهون، نمیدانند چیزی را. ما در مدرسه خود یک امریکایی آمده بودند که یک چا برطان میکنن، اونا میکنن یک دو منافق همونجا کتش بود، باز گفت که خب مدرسه است مدرسه، وزمون بود که پس رفتن میگن نکنن برای ما این منافق ها چی هستن؟ اون میکنن منافق افغانستان که مدارس دشمنی دارن، باز این منافق نموندش. او هم که گفت که سعیست چون نوکر هستی باز نمونده میکن، اما تطور نمیر بیار است، ولیکن المنافقین لا یفقهون، منافق ها خوب نمیفهمن. یقولون میگوین امین منافقان لئن رجعنا، اگر باز داشتیم الى المدینه بسوی مدینه، لیخرجن الاعز منها الاذل، هر آن بیرون خواهد کرد عزت منتر خارتر را از مدینه. در غزوه بنی مصطلق در بین غلام حضرت عمر رضی الله عنه جهجاه بن سعید و سنان جوهنی که رفیقی به اصلاح از منافقا بود بینشان گفتگو شد. در این گفتگو یکی بر دیگری به اصلاح چپات زدن. وقتی که غالمغالشان بلند شد از یه عبدالله ابن عبی سلول خبر شد، باز گفت بلند کردن، باز گفت که عجیب است، امین سخن راست است، سگت را چاخ بکن تا تو به صاحب قصد عمله بکند، ما اینا را به خانه خود جای داریم، عالی بیا سر ما دست بلند میکند. این گفت بلند کردن و این گفتن که ارچی که بود بود، خامخا لئن رجعنا الى المدینه، اگر به مدینه بازگشتیم از این جنگ، لیخرجن الاعز منها الاذل، خامخا بیرون خواهد کرد آنانی که عزتمندتر هستند مردم های ذلیل را. ذلیل را کی؟ از حال پیامبر را گفت. الله تو ولله عزت، مر الله راست عزت، عزت خوازان الله هست، ولی رسولی و پیغمبرش را، ولی المؤمنین و برای مؤمنان، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولی منافقان نمیفهمند، منافقان نمیفهمند. عزت تو چی تو ترجمه میکنی؟ عزت امی است که سر مردمت قالخانی بکنی و مردمت تحقیر بکنی، بعد تو برای کافرها و بیدینا چابلوسی میکنی؟ امی عزت است. عزت خوبی است که مردم تو را دوست داشته باشد و مردم تو را عزت بدهد. عزت ای است که دشمن مردمت تو را دشمن بداند. عزت خویی است. عزت این است که دشمن مردمت تو را دوست بداند و مردمت تو را بد ببیند. این عزت نیست، این ذلت است. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تلهکم اموالکم. چرا مردم منافق میشد؟ دو چیز علتش است، مال و اولاد. این دو چیز انسان را گمراه میکند. ای مؤمنان لا تلهکم، مشغول نگرداند شما را اموالکم، مالهایتان، ولا اولادکم، و نه هم اولادتان، ان ذکر الله، از یاد خداوند. شما را مشغول نکند که تمام روز در فکر این دو چیز بوده باشی، یاد خدا را فراموش بکنید. و من یفعل ذلك، هر که بکند این کار را، فاولئک هم الخاسرون، آن جماع ایشانن زیانکار و تباه. پس رای چیست؟ رئیس اگر ما شما کار بکنیم، انفاق بکنیم، منافقا باز کم می شود. و انفقوا مما رزقناکم، خرج بکنه از آنچه که ما دادیم شما را، من قبل ان یأتی احدکم الموت، پیش از آن که بیاید به یکی از شما مرگ، فیقول، پس بگوید رب پروردگار ما، لولا اخرتنی الى اجل قریب، کاش ما را موقوف می گذاشتی تا مدت اندک، یک کمک وقت دیگه برمی دادی، فأصدق، باز خرج میکردم در راه پیشبرد دین تو، و اکم من الصالحین، و از جمله مسلمان و مجاهدان بودم، باز او وقت تمنا میکنند. ببینید که پروردگارا خرج بکنه ای مسلمان ها از آن چی که روزی دادیم شما را، پیش از این که بیاید به شما مرد، فیقول، پس بگه رب پروردگار ما، لولا اخرتنی، کاش که مرا نگاه می داشتی، الى اجل قریب، تا یک مدت اندک، یک کمک عمر دیگه می دادی، فاصدقه باز چی میکردم؟ در رجوع با ما خرج میکردم و کم من الصالحین و میبودم از جمله صالحان از جمله صالحان میبودم. ولن یؤخر الله نفسا و هرگز مهلت ندهد الله نفس را اذا جاء اجلها وقتی که مرگش فرا رسد. والله خبیر بما تعملون الله با خبر است به آنچه که میکند الله با خبر است به آنچه که میکند. بنابراین معما چی شد؟ اگر از وقتت استفاده کردی کردی و اگر نکردی مرگ بر تو تأخیر نمیشود. بنابراین هر روز تو چی بکن؟ هر روز تو باید به اعمال صالح باید جور بکنی. الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سورة مباركة تغابن از جملة سورهای مدنی است دارای 18 آیات و 2 رکوع در ترتیب مصحف 64 سوره است و در تسلسل نزولش و در ترتیب نزول 108 سوره است. بعد از سوره مبارکه تحریم نازل گردیده. سوره مبارکه گرچه از جمله سوره های مدنی است ولی اهداف و اصول سوره های مکی را هم در خود دارد. میبینیم که بیان اصول اسلامی را که بعد از توحید و رسالت است به او هم اشاره میکند. شروع میشد سوره مبارکه به ذکر عظمت جلال ذات عظیم باری تعالی، سپس به ذکر انسانی که معترف به وجود الله حی و قیوم است و انسانی که منکر وجود چنین ذات مقدس باشد و نتایج شومی که به انکار ذات باری تعالی مرتب می شود او را هم بیان می کند. به همین لحاظ داستان امم سابقه را که یا تأیید کردن زندگی بعد از مرگ را اونا را بر ما شما یاد آور می شود و نتیجه گیری می کند که او روز روز است که فیصله کرده می شود. سوره مبارکه دعوت می دهد به اطاعت از فرامین الله متعال. سوره مبارکه فتنه اولاد مال و زوجات را در منع از جهاد بیان می کند و در اخیر دعوت به انفاق فی سبیل الله می کند و از بخل مسلمانان را برحذر می دارد. چون در سوره مبارکه منافقون این نفر در مرگ می گفت که لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و کن من الصالحین، در اینجا برچی میگه که الله را به پاکی یاد بکن تا که ظرفیت پیدا بکنی که مال سرا در راه خداوند متعال انفاق بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله، به پاکی یاد میکند الله را، ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است، له الملک و له الحمد، مر او راست بادشاهی و مر او راست ستایش نیک، و هو على كل شيء قدير، و او بر هر چیز تواناست. هو الذي الله آن ذات است که خلقكم، آفرید شما را، فمنكم كافر، پس بعض شما کافر است اختیار کرد کفر را، و منكم مؤمن، بعض شما کسی است که اختیار کرد ایمان را. الله آفرید شما را، اختیار کفر و اسلام رو با شما کردید. والله بما تعملون بصیر، الله با آنچه که میکنید بینا است. الله شما رو آفرید، شریعت را منزل کرد، از او بعد اختیار کفر و اسلام به اختیار خودتان بود. خلق السماوات والارض، الله آفرید آسمان ها و زمین را بالحق به تدبیر درست، و صورکم و صورت بس شما را فاحسن صورکم، بس نیک ساخت صورت های شما را. مستقیم.com تقدیم میکند. الله آسمان ها و زمین را آفرید، در او کدام خلای میبینی؟ در او جا بی‌نظمی میبینی؟ در او جا بی‌قانونی میبینی؟ نه، بعد ببینی که او را هم به تدبیر درست آفرید. و صورکم، صورت بست شما را، فا احسن صورکم، بس نیک ساخت صورت هایتان را. اینا را در دست دیگه کجای سرش نقد میکنی؟ کجا را سرش نقد میکنی؟ او خدای عظیم چنان صورت بخش که عقل ما کار نمیکند. این موی دراز میشود، خب موی ابروی دراز نمیشود، این موی است، این موی است، ابرویش را بگذاری نمیفهمی کی از کجا بودی از کجا بود. موی پلک دراز نمیشود. حال چرا دراز نمیشه همین رازش رو پیدا بکنی؟ این بی قانون نموت است، این به اساس قانون است که الله در وجودت گذاشته. احسن صورکم، الله نقص صورت هایتون را در اینجا نقص میبینی؟ نه بسیار خوب است. بنا ان و الیه المصیر، پس پیش الله بازگشت است و خدا از پیش پرسان میکنه که در این قانونیم که داخل نبوده، این تشریری که بعد نازل کردم با ضرور گفتی که غلط است، یا جای دیگر باید بگویم؟ او خدایی که از پیش پرسانی که مردی امی جنازه چطور است؟ یک کافر و کمانست دیموکراسی خیلی بگو امی که مردی جنازه بخوان باید میگو آسک جنازه خوب است؟ آه خوب است، ولی خیلی دیگر چرا شریعت چرا دیگر مخالفت میکنی؟ و در دیگرش هم قبول بکن، یک بخش دین هم میپذیرد یک بخش دین نمیپذیرد. یعلم ما فی السماوات والارض، الله میداند آنچه که در آسمان ها و زمین است. و یعلم میداند ما تسرون و ما تعلنون، آنچه که پت میکنید و آنچه را که آشکار میکنید، الله با کلش خبر دارد. والله علیم، الله داناست به ذات صدور، با رازهای سینه، الله با رازهای سینه خوب آگاه است. الم یأتکم آیه نیامده به شما نبأ الذین، خبر آنانی که واقع آنانی که کفر و کافر بودن من قبل و پیش از ایشان، فذاق و پس چشیدن و بال امرهم، آثار شوم کفر خود را، پیش از این هم مردم شریعت خدا را تکذیب کردن، آثار کفر خود را گرفتن، و لهم عذاب علیم، و من ایشان را عذاب دردناک است. اون قصه ها را یک یک برد یاد داد و باز هم تو خبرش نگرفتی. ذالک، این عذاب به سبب آن است، به انه کانت تأتیهم، مسلما که می آوردن پیغمبران خدا به ایشان، به انه کانت تأتیهم رسولهم، مسلما که می آوردن به ایشان فرستادگان ایشان، بالبینات، به دلائل واضح پیام های خدا را، فقال، گفتن، ابشر، آیا یک بشر یهدوننا، ما را هدایت بکنن، آیا ما را یک بشر هدایت بکنه و رهبری بکنه؟ فکفرو، پس کافر شدن بمی گفشان، و تولو و رو گردانیدن از شریعت خدا و از تصدیق انبیا، و استغنى الله، و به نیاز است الله از ایمان آوردن آنها. اینا که استغنا کردن، الله خود بیقی غنی است، و استغنى الله، الله هم به نیازی خود را اعلام کرد، الله هم به ایمان شما ضرورت ندارد. اینا از کبر و غرور گفتن ابشر یهدوننا، یک بشر ما را هدایت بکند. فکفروا، پس کافر شدن، و تولوا، رو گردانیدن، و استغنى الله، و الله هم بی‌نیازی خود را اعلام کرد و بی‌نیاز از الله از آوردن ایمان آنها. والله غنی، زیرا الله غنی است، حمید ستوده شده است ذاتا. زعم الذین کفروا، پنداشتن کافران، اَلَّنْ يُبْعَثُوا، که هرگز برانگیخته نخواهند شد. اَلَّنْ يُبْعَثُوا، که هرگز برانگیخته نخواهند شد. قل بگو، بلا و ربی، شرانه قسمت به پروردگارم، لَتُبْعَثُنَّ، نخواهم برانگیخته می شوید. ثُمَّ لَتُنَبَّؤُونَ، باز خبر داده می شود شما را بما عملتم، به آنچه که می کردید. ثم لتنبؤن، باز خبر داده می شود شما را به ما عملتون، به آنچه می کرده. و ذالک علی الله یسیر، و این آگاهی بعد از مردنتان به خداوند متعال بسیار آسان است. بناهم فآمنوا بالله، پس ایمان دارید به الله و رسولی و پیغمبرش. و نور الذی انزلنا، و به نوری که نازل کردیم ما، و نور الذی انزلنا، و نوری که ما نازل کردیم، اون شریعت خداست. والله بما تعملون خبیر، الله با آنچه که میکنید با خبر است. یوم یجمعکم، روزی که جمع کند شما را، لیوم الجمع، بر روز قیامت، ذلک یوم التغابن، آن روز روزی بردن و یا باختن است. ببینید که تغابن به نزد بعضی در آن روز تمام اشیا برخلاف معیارها و مقادیر دنیا ظهور میکند، هم کفار در عمومیت آن داخلن و هم مسلمان ها. یوم یجمعکم، روزی که جمع کند شما را، لیوم الجمع، بر روز قیامت، ذلک یوم التقابل، آن روز روز بردن و یا باختن است. چه معیارها؟ معیارهایی که ما داریم در دنیا با اون معیارها وجه سنجش نیست، با اون فکری که ما بودیم با اون فکر برخورد نیست، چیز دیگری است. معیارها کدام معیار؟ معیارهای الهی مورد اعتماد، نه معیارهای شخصی ما تو که جور کرده. زیرا معیارهای ما عجیب است. یکان بار بخاطر قواره می شود، یکان بار بخاطر عاجزی تغییر می خورد، یکان بار بخاطر دلسوزی تغییر می خورد، یکان بار بخاطر دشمنی قوی می شود، از حدش بیرون می برد، یکان بار به اساس ناشناختن یک شی غلط قضاوت صورت می گیرد. این کل معیارها از بین می رود. ذالک یوم التقابل، آن روز روز بردن و یا باختن است. ببینید که یک طرفه می شود، باز دو باز بسیار جنجال نیست. و من یؤمن بالله، و هر که ایمان آرد به الله به وحدانیتش و یعمل صالحا و بکند کار نیکو را به طریقه پیغمبر علیه السلام، یکفر عنه سیئاته، دور میکند از وی بدیهای او را، و یدخله جنات، و داخل کند او را به باغهایی که تجری میراد من تحت الانهار، از زیر درختان آن جویها، خالدین فیها ابدا، همیشه میباشند در آن. ذلک الفوز العظیم، این است کامیابی بزرگ. کامیابی بزرگ این است که انسان داخل جنت و قرب الهی نصیب از او شود. والذین کفروا، آنانی که کافر شدند و کذبوا بآیاتنا و تکذیب کردند آیات ما را، اولئک اصحاب النار، آن جماع اهل آتشند، خالدین فی، همیشه می باشند در آتش، و بئس المصیر، و بد مرجع است دوزخ. ما میبینیم که میگن در این دین یگان مشکلات ما میبینیم. الله میگه و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، نمیرسد هیچ مصیبتی به یک انسان الا باذن الله، مگر به حکم خدا. هر مصیبتی که به تو میرسد ای به حکم خدا است. و من یؤمن بالله، هر که ایمان آورد به الله، یهدی قلبه، خداوند دل او را هدایت میکند. الله دل او را هدایت میدهد. معنی چی که یک مصیبت که به تو رسید، حال خب مصیبت رسید، اگه گریان بکنی، اگه خفه شوی، اگه خوش شوی، آی واقع شده. وقتی که واقع شد که توی تو بویی که پروردگار از جانب تو هست و تو غنی هستی، بنان بدله نیک رو در دنیا و آخرت برام بده. همین که گفتی اینا لله و اینا الیه راجعون، الله میگه و من یؤمن بالله، هر که ایمان داشته باشد به قضا و قدر الهی، یهدی قلبه، الله دل او را هدایت می دهد. والله بشک خداوند مطال به کل شیء، به هر چیز علیم و داناست. و اطیع الله و اطیع الرسول، فرمان برید از آن خدا و از فرمان برید از شد از الله، و اطیع الرسول و فرمان برید از پیغمبر. فإن تولیتم، پس اگر رو گردانید بازگشتید، فإنما علی رسولنا، جزی نیست که بر فرستاده ما، البلاغ المبین، رسانیدن آشکار است. به پیغمبر ما فقط رسانیدن آشکار است، نتایج را شما در او روز میگیرید. الله لا اله الا هو، الله معبود بر حق، مستجمی تمام صفات کمال و عظمت، معبود است که لا اله الا هو، نیست معبود جز او. و علی الله، و باید به الله، فلیتوکل المؤمنون، توکل بکنن مؤمنان، باید به الله توکل بکنن. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان من ازواجکم مسلما، بعد از همسران شما، و اولادکم و بعض از اولاد شما، عدو لکم، دشمنان در حق شما، بعض از همسران، بعض از اولادتان در حق شما دشمنان، فحضروهم، پس حذر کنید از دوستی از اونها و از نظریات از اونها. چی بسا این واقعی است؟ خب بعضی از زناست ایره از تو نمیخواید که حلال حرام چیز، میگه برم بیا، و تو به خاطر ناز و کرشمه از او حرام بخوری، رشوت بخوری، دزدی بکنی. این زن دوستت نیست، در حقیقت دشمنت است. بعضی از اولاداست که از تو چیزایی را طلب میکنن و به جای مصرف میکنن و تو را وادار میکنن با سخنهایش که باید جمع بکنی، پیسه را باید بیاری. این اولاد تو اولاد نیست، این دشمن تو است. بعضی از زناست که اونا با چی میکنن که یعنی نان که دفنه بیاری باز بیکی، یعنی پیسی که تو داری، ماشی که تو داری، خب این مصرفی که ما میکنم مردکی از کجا میکنم؟ باز باز میگه که ببین من خوش نمیشم، چای و نان میخورم خورشفت برم نبیار، حرام برم نبیار، سر خاک میشینم خب به خاطر خدا این مال حرام نبیار. بعض زنها انتظار نگوید، بعض اولادا انتظار نگوید پدر حرام نخو، پیش الله باز من چیز را از تو کم کرده نمیتونم، بینن آخرت نه نجات بدی، دنیا چی هست که توی خسرش پشار انداختی. بعض از اولادا باز اینطور هستن، بینن این رقم زنی که از تو در هر عروسی کالا میخواید میگه ایره یک رفع مردم دیده، تو میخوایی دزدی میکنی رشوت میکنی بیارش دیگر، این رقم زن دشمن تو هست. خدا کنه خوش میشه خفه میشه برز بکن خدا اصلاح بکن. و این تعفو و اگر عفو بکنین و تصفح و در گذارید از خطایشان، عفو بکنین که یکان بار کسی که باز ایمانش قیمه این رقم گفت که باشن و در رویش میزنه که نه او نمیفهمید، اینه که ای زن از تو ایتو چیز را میخواهد، ای فرزند ایتو چیز را ناحق را میخواهد، او را تو نه تو او را عالم نکردی، او را زندگی را برش معرفی نکردی، او را اهدافش را برش تعلیم ندادی، هر دو هدف عملیش و هیچگاه غلط قدم نمیگذاره، او هم اصلاح میشود. بنان عفو بکنه یعنی از خطایی او کار کرده و در گذارید و تغفیر و ببخشید، و ان الله غفور و رحیم، بشک الله بخشنده مهربان است. وقت ما کم از یعفا بسیار بحث دارد، یقینا که جایگاه بسیار بلند بر ما میدهد. انما اموالکم جز نیست که اموال شما و اولادکم فرزندان شما فتنه وسیله امتحان دان است، اولاد و همسر کلش وسیله امتحان است، والله عنده اجر عظیم، و بشک نزد خداوند متعال پاداش بزرگ است. ببینیم که راه چیز، فاتقوا الله از خدا بترسید، ما استطعتم به اندازه توانتان از الله بترسید، و اسمعوا بشنوید سخن خوب را، بشنوید کتاب الله را، و اطیعوا و فرمان برید از شریعت، و انفقوا خرج بکنید در راه خدا و برای اصلاح جامعتان، خیرا لانفسکم برای این بهتر است برای نفسهایتان، این خرج کردن مالتان بهتر است برایتان. اول میگه که ابن ابی حاتم از حضرت سعید ابن جبیر روایت میکنه که انگامی که نازل شد و اتقوا الله حق تقاته، از الله بترس، به حق ترسیدن، این بر مسلمان سخت دشوار تمام شد و تا اندازه تغییر خودن که یک داد عبارت ها رایت رو شروع کردن که هم پاهایشان کندید. الله جل جلاله این آیات رو نازل میکرد که فتق الله ما استطعتم، به اندازه توانتان از خدا بترسن دیگر، فاره ایتو نکنی که به دنیا بیخ پشت بتین، و اسمعو بشنوید، در مجالس دین حاضر شوید، و اطیع و از فرمان شریعت فرمان ببرید و اطاعت بکنید، و انفقو و خرج بکنید خیرن لانفسکم برای خیر، برای خیر نفسهای خود، و انفقو خیرن این منصوب است به فعل مقدری که دلالت به انفقو دارد، ای و آتو خیرن و بد و انفقو و آتو خیرا، خرج بکنه و بدهید نیکی را، ای چی هست؟ لانفسکم برای خودتان، بدهید نیکی را برای نفسهایتان. بعض علما میگه یا واس برای مصدر محذوف است، و انفقو انفاقا خیرا لانفسکم، خرج بکنه به خرج کردن کان بهتر است برای نفسهایتان. بعض علما میگه خبر برای کانه مقدره است، و انفقوا و کان الانفاق خیرا لانفسکم، خرج بکنی که انفاق کردن بهتر است برای نفسهایتان. و من یوق شح نفسه، و هر که نگاه داشته شود از حرص نفس خود، فاولئک هم المفلحون، پس آن جماع ایشانند راستگاران. ان تقرض الله قرضا حسنا، اگر قرض دهید الله را قرض نیکو، قرضان حسنان چی هستن؟ میگه من الحلال، در رای خدا چی بدین؟ مالا بدین از رای حلاله، دزدی و رشوت و بیت المال و صلاح مجاهد ایرا کل جمع کو بودز با سرش خرج برو. الله ایرا قبول نمیکنه. بر رشوت میری. و ان تقرض الله اگر قرض بید الله را قرضم حسن و قرض نیکو از مال حلاله یضاعفه لکم دو چند از آن را برای شما و یکفر لکم و بیامرزد شما را به اساس انفاقتان و الله شکور الله قدردان است و الله شکور الله قدردان است حلیم بسیار بردبار است الله ایچی داره داره کلی غمانات میداره است عالم الغیب داننده غیب و شهاده و آشکارا العزیز و غالب الحکیم و با حکمت